ิตใจของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์หรือว่าเทวดามารพรหมมูสัตว์หรือใครๆก็ตามที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยถ้าจิตใจของบุคคลผู้นั้นยังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่เนี่ยต่อให้ผู้นั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ป่วยไข้เจ็บไข้มีพละกำลังมีธาตุไฟที่สม่ำเสมอนั่นคือในทางกายตะมุฝังนั่นคือในทางกายถึงแม้กายจะมีความแข็งแรงมีความสบายแต่ถ้าจิตใจยังมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือความเสียดแทงที่มันเกิดขึ้นมาในใจอย่างกายของเราเนี่ยนะถ้าเผื่อว่ามันแข็งแรงดีเดินเหินสบายคิดอ่านการงานคล่องแคล่วในทางสมองสมองนี่ก็ยังจัดเป็นกายอยู่หรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนได้ยินอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเนี่ยแต่มันจะมีบางครั้งบางคราวเช่นว่าถ้าเดินมากเกินไปมันจะเมื่อยบ้างไอ้ความเมื่อยที่เกิดขึ้นตามแขนขาเวลาคุณทำงานมากเกินไปชาวนาแข็งแรงขนาดไหนก็ตามเถอะดำนามากๆนี่ก็ปวดหลังเหมือนกันคนฉลาดฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่พอคิดมากมากมากไปเนี่ยมันก็จะปวดที่เบ้าตาปวดหว่างคิ้วปวดหัวบ้างปวดตามหลังตามไหล่เมื่อยล้าบ้างอันนี้มันเป็นความเสียดแทงความเสียดแทงเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอาพาธที่มันจะเกิดขึ้นในทางกายได้ไม่ว่าจะมองเห็นสิ่งต่างๆเอาไปไปมาๆสายตาสั้นลงหรือสายตายาวขึ้นหรือว่ามองเห็นภาพมัวๆเอหูที่มันฟังได้ดีๆมันก็เริ่มตึงเริ่มฟังแล้วมันมีเสียงอื่นๆแทรกเข้ามาด้วยนั่นคือความเสียดแทงที่มันมาในทางกายตะบูฟังเรายังไม่ต้องพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มันมากไปกว่านี้นะตะบูฟังไวรัสบ้างแบคทีเรียบ้างเข้ามาในกายก็ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารบ้างโรคในระบบน้ำเหลืองบ้างโรคในระบบเลือดบ้างโรคในระบบประสาทบ้างโอ้เยอะแยะจีปาถะอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงระบบการทำงานในร่างกายที่ผิดพลาดปกพร่องจากความเครียดอะไรต่างๆเช่นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคระบบประสาทเพ้อคิดนั่นนี่ทางจิตประสาทอีกกายในธรรมฝังมันมีโรคมีความเป็นอาพาธมีความเสียดแทงเกิดขึ้นความเสียดแทงใดๆท่านผู้ฟังที่เป็นมาจากเชื้อโรคเช่นว่าถ้าแบคทีเรียเข้ามาอยู่ในปอดก็จะมีการปอดอักเสบไอบ้างหรือว่าหายใจไม่คล่องบ้างอาการที่ไอหรือว่าหายใจไม่คล่องเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นอาการเป็นอาการมีสาเหตุมาจากอะไรก็คือมีสาเหตุมาจากเชื้ออาจจะเป็นเชื้อไวรัสก็ตามเชื้อแบคทีเรียก็ตามที่เข้าไปอยู่ที่ปอดหรือว่าถ้าคนมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยพอมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะทำให้เป็นไข้แต่ความเป็นไข้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาการของการที่ร่างกายเนี่ยมีเชื้ออยู่ในเลือดแต่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียก็ตามหรือไวรัสก็ตามที่มันไม่ถูกหรือบางคนมีปัญหาในระบบทางเดินอาหารแต่มีเชื้อเข้าไปอยู่ในลำไส้ก็จะมีอาการออกมาเป็นท้องร่วงบ้างเป็นปวดท้องบ้างหรือว่าปวดหัวบ้างในอาการปวดอาการคันอาการไอพวกนี้ก็เรียกเป็นอาการอาการนี้ก็อย่างหนึ่งหลายๆเชื้อหลายๆโรคก็จะมีอาการแบบเดียวกันเช่นคนที่เป็นมะเร็ง อยู่ที่ในสมองเนี้ยก็จะปวดหัวได้เหมือนกันกับคนที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายแต่คนที่มีเชื้อไวรัสอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นด้วยคือตัวร้อนด้วยในขณะที่คนที่เป็นมะเร็งในสมองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการไข้หมอในท่านผู้ฟังเขาก็จะอาศัยอาการต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่จะวินิจฉัยว่าไอ้คุณเป็นโรคอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเสียดแทงมีความป่วยมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะให้ยาที่มันเหมาะสมกับโรคนั้นจิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันตามบุฟังมันมีเชื้อแฝงมาอยู่ในจิตจิตของเราเนี่ยบางทีมันจะเกิดอาการเสียดแทงเกิดขึ้นเป็นอาการป่วยเกิดขึ้นดูเหมือนจะดีๆเรียบๆสบายๆแต่ว่าบางทีมันจะมีอาการแสดงออกมาอาการที่แสดงออกมาว่าจิตของเรามีอาการป่วยจิตของเรามีเชื้อฝังแฝงอยู่ในจิตเนี่ยอาการที่มันจะออกมาก็คือเป็นรูปลักษณะของความหิวจิตบางทีมันมีความหิวต้องการอยากได้ต้องได้ถ้าไม่ได้นี่ไม่ได้นี่คือลักษณะของราคะเป็นความหิวที่เกิดขึ้นในจิตมันอยากได้จิตมันจะน้อมไปมันจะคล้อยตามไปมันจะติดหนึบว่าจะไปคิดเรื่องอื่นก็มาคิดเรื่องที่ต้องการอยากได้อยู่เสมอนี่คือลักษณะของราคะหรือว่ามีอาการร้อนขึ้นมาร้อนนี่คือแบบไม่ชอบไม่พอใจโกรธเกลียดเครียดแค้นคิดประทุษร้ายอันนี้คือโทสะแบบอยากให้เขาชิบหายอยากให้เขาไม่ดีถ้าดีแล้วมันจะเคืองไม่ดีแล้วจะพอใจอันนี้คือลักษณะของโทสะเป็นความร้อนเกิดขึ้นในจิตหรือว่าจะเป็นความมืดไม่เข้าใจงงเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าคนอื่นเขาได้ไม่ดีมันจะดีมีความพอใจให้ความพอใจที่เกิดจากความชิบหายของคนอื่นมันแปลกๆนะมันมืดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายว่าเป็นอันตรายเห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นการเข้าไปพบพระเจ้าพระสงฆ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้งมงายเอ้าความคิดแบบนี้มันไม่ถูกนะอันนี้เป็นลักษณะของความมืดที่เกิดขึ้นในจิตก็เรียกเป็นโมหะพูดง่ายๆคือราคะโทสะโมหะนั่นแหละบางทีมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราตัวเองกินอิ่มแล้วแม้พอเดินผ่านแผงขายขนมขายของที่มันน่ากินเอาก็ซื้อกินอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ตามอำนาจของความอยากที่เกิดขึ้นในจิตมันหิวแล้วจิตใจเนี่ยมันเลยไปบังคับมือบังคับลิ้นบังคับปากให้ไปกินเดี๋ยวรู้ว่าสิ่งไหนมันไม่ดีต่อสุขภาพกินแล้วมันจะเป็นของแสลงก็เดินไปกินตรงนี้แหละตะบูฟังคนที่เป็นโรคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจหรือระบบหลอดเลือดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องอย่ากินของมันอย่ากินของที่มันจะไปเพิ่มระดับไขมันในเลือดเช่นอย่าไปกินข้าวขาหมูอย่าไปกินหมูสามชั้นของมันหรือว่าของดิบๆเนี่ยห้ามกินแม่แต่มันอยากกินน่ะกินแล้วก็มันจะแสลงกับโรคนี้หรือคนที่เป็นโรคเกาต์โรคเกาต์นะออกอาการยังไงมันจะปวดตามข้อตามนิ้วเท้าบ้างหัวเข่าบ้างนี่เป็นอาการนะเกิดจากสาเหตุอะไรก็เพราะว่ามีกรดที่เรียกว่ากรดยูริกอยู่ในร่างกายของเรามากเกินไปแต่กรดยูริกที่มีอยู่ในร่างกายมากเกินไปทำให้เกิดอาการออกมาเป็นการปวดตามข้อตามเข่าแล้วถ้าผู้ป่วยนี้ยังชอบกินเครื่องในสัตว์ปีกหรือว่าเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยิ่งจะเพิ่มปริมาณกรดยูริกที่อยู่ในร่างกายก็ยิ่งทำให้ปวดมากขึ้นเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือว่าสัตว์ปีกหรือแม้แต่ถั่วบางประเภทก็ตามเนี่ยก็จะเป็นของแสลงแต่สำหรับคนที่เป็นโรคประเภทนี้ถ้าเราป่วยด้วยโรคไหนท่านผู้ฟังแล้วเรารู้แล้วเนี่ยว่าอะไรมันจะแสลง แล้วถ้าเราไปกินนะมันยิ่งจะแย่ลงเพราะเราจะไม่ให้โรคมันกลับกำเริบขึ้นมาได้หรือมีความเสียดแทงเพิ่มขึ้นมีอาการออกมาเป็นความปวดบ้างเป็นความเจ็บบ้างเป็นความคันบ้างไม่ดีต่างๆบ้างเนี่ยเราก็ต้องอย่ากินของแสลงท่านผู้ฟังอย่ากินของแสลงจิตใจของเราที่มีความหิวความร้อนความมืดออกมาเป็นราคะโทสะโมหะที่มาเสียแทงในจิตของเราทำให้บางทีเราก็ทำสิ่งที่ไม่อยากทำรู้ว่าอันนี้ไม่ดีมันไม่ควรทำนะเช่นด่าเขาว่าเขาแต่ว่าก็ทำไปด้วยความที่แบบถูกบีบบังคับจากโรคที่มันเสียดแทงอยู่ในจิตหรือไม่อยากที่จะโกงไม่อยากที่จะขโมยแต่ก็ทำหรือผิดศีลข้อสามีกิ๊กมีภรรยาอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วแต่ก็ยังไปมีกิ๊กมีเล็กมีบ้านน้อยนั่นเพราะว่ามันถูกบีบบังคับไปด้วยความอยากที่อยู่ในจิตไอ้ความอยากที่อยู่ในจิตมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่หวังบางทีมันก็เกิดมันเกิดแล้วบางทีมันทําให้บีบบังคับจิตของเราให้ไปทําสิ่งที่ไม่ต้องการทําบางทีมันก็หายไปพอมันหายไปแล้วมันหมดความอยากแล้วมันก็รู้สึกมาผิดตัวเองก็รู้สึกผิดในอาการที่มันมาไปไปปลุบๆโผล่ๆเนี่ยเป็นลักษณะของอาการของโรคแน่นอนวันนี้จิตของเรานั้นมีเชื้อโรคบางประเภทอยู่ในจิตอาการที่โผล่มาเป็นราคะโทสะโมหะในตมวังเป็นตัวบ่งบอกว่าในจิตของเรามีเชื้อโรคอยู่เชื้อโรคนั้นก็คืออวิชชาแล้วก็ตัณหานั่นเองอวิชชาเนี่ยมันแอบแฝงอยู่มันจะแฝงอยู่ลึกๆในจิตของเราเหมือนเชื้อโรคบางประเภทเช่นเชื้อโรคของโรคที่เรียกว่ามาลาเรียเนี่ยมาลาเรียเนี่ยเป็นโรคตมวังที่เกิดขึ้นจากเชื้อที่มาจากพวกปรสิตประเภทหนึ่งจะเป็นเหมือนกับสัตว์เซลล์เดียวนี่แหละที่ไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียแต่เป็นปรสิตที่มันมาอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยประเภทหนึ่งซึ่งมันจะรู้จักในการที่จะซ่อนตัวบางทีไปซ่อนหลบอยู่ในตับตรวจก็ไม่เจอคิดว่าหายแล้วอาการไม่ได้มีบ่งบอกแต่พอมันออกมาเยาว์เยาว์มันก็จะทำให้เรามึนบ้างช็อกบ้างไข้ขึ้นบ้างตัวสั่นบ้างเอาไปตรวจอีกใส่ยาเข้าไปมันไปหลบอยู่ในปอดมันไปหลบอยู่ในไตก็หามันไม่เจอพลุบๆโผล่ๆเชื้อตัวนี้นะแสดงอาการออกมาบ้างหายไปบ้างดีขึ้นบ้างแต่มันยังมีเชื้ออยู่เหมือนกันในร่างกายของเราท่านผู้ฟังมีเชื้อนั่นคืออวิชชาและตัณหาเป็นเชื้อโรคที่ฝังอยู่ในจิตของเราแสดงอาการออกมาเป็นราคะโทสะโมหะบางครั้งบางคราวเวลาเข้าสมาธิจิตก็เย็นสบายนิ่งไม่มีความเสียดแทงใดๆมองไปทางไหนก็มีแต่ความรักความเมตตาไม่หิวไม่ร้อนไม่มืดสว่างสบายไปหมดบางทีมาปฏิบัติธรรมรู้สึกอย่างนั้นแต่พอกลับไปบ้านไปที่ทำงานเจอคู่ครองเจอครอบครัวเจอเพื่อนบ้านเจอเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องการจราจรสังคมสิ่งแวดล้อมอ้าวอ้าวอ้าวทำไมมันหนักทำไมมันร้อนทำไมมันมืดล่ะนั่นเพราะมันโผล่มาบ้างบางทีบางครั้งบางคราวตามสภาวะตามสิ่งแวดล้อมเช่นว่าถ้าในที่อากาศอบอ้าวเนี่ยเชื้อโรคบางประเภทมันเจริญดีอาการมันก็โผล่ออกมาหรือโรคเกาต์อย่างเงี้ยจะมีอาการออกมาตอนอากาศเย็นๆน่ะดีกว่ามันจะทำให้เชื้อที่ว่าเป็นกรดยูริกเนี่ยมันทำงานดีมันก็ออกมาช่วงนั้นแล้วแต่เชื้อโรคแต่ว่าเชื้อโรคอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังมันก็อยู่ในกายของเรานี่แหละเหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างบางแห่งทำให้อาการความหิวความร้อนความมืดมันโผล่ขึ้นมาจากจิตของเราแต่อย่าไปโทษเลยว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนำเชื้อโรคมาให้ไม่ใช่เชื้อโรคนั้นอยู่ในจิตใจของเราทำให้บางทีอาการมันแสดงออกมาตามสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะทำให้เชื้อโรคนี้มันแผ่พันขยายตัวออกมาเป็นอาการที่ทำให้เกิดความเสียดแทงเราจึงเห็นตัวมันได้ท่านผู้ฟังเวลาหมอที่เขาจะแก้ไขอาการของ โรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้นี่คืออาการนะเขาจะต้องแก้ที่โรคเขาจะไม่ได้แก้ตามอาการนั่นคือถ้าได้ฟังหมอคนไหนเขาบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวจะให้ยาตามอาการปวดก็ให้ยาแก้ปวดเจ็บก็ให้ยาแก้เจ็บเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้ถ้าพูดว่าให้แก้ตามอาการเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้สาเหตุของโรคที่แท้จริงหรือว่าเธอรู้สาเหตุของโรคที่แท้จริงแล้วยังแก้ตามอาการอยู่แสดงว่ามันรักษาไม่ได้แล้วแต่ว่าหลักการที่ถูกต้องคือต้องไปรักษาที่ต้นเหตุตามฟังถ้าคุณเป็นเชื้อโรคอะไรก็ต้องเอายาที่มันจะไปกําจัดเชื้อโรคตรงนั้นแต่ซึ่งบางทีอย่างเช่นพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตามฟังเขาจะไม่ได้ให้ยาที่ไปฆ่าแบคทีเรียโดยตรงบางทีเขาจะมีเทคนิคในทางการแพทย์เลยนะเทคนิคเช่นว่าไปกําจัดอาหารของพวกแบคทีเรียหรือไปทำให้ที่อยู่ของพวกแบคทีเรียเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการที่มันจะอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี้เพื่อที่จะกำจัดเชื้อตัวเนี้ยให้มันออกไปจากร่างกายของเราโดยที่ไม่ได้ไปฆ่าที่เชื้อตรงๆเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในจิตใจของเราเนี่ยไอราคะโทสะโมหะที่มันออกมาเสียดแทงบีบบังคับในจิตของเราให้เราคิดให้เราพูดหรือให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำทำแล้วออกมาแล้วมันก็เป็นกรรมด้วยเป็นกรรมไม่ดีสะสมก็เป็นในจิตนั่นแหละทำให้เชื้อโรคนี่มันเหมาะสมในการที่จะอยู่เจริญแพร่พรันเติบโตขึ้นในจิตของเรามากขึ้นเราจะกำจัดเจ้าตัณหาอวิชชาให้ออกไปจากจิตของเราได้เนี่ยตั้งแต่ฝังเราก็ต้องทำให้เจ้าราคะโทสะโมหะที่มันเป็นอาการออกมาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันหมดทางหากินมันไม่แข็งแรงเชื้อโรคทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงเราจะทำให้เชื้อโรคมันอ่อนแอลงเพื่อให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นจะไม่เชื้อโรคคือตัณหาวิชามันอ่อนแรงลงไม่ให้ผลเป็นอาการออกมาเป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปให้อาหารมันเราต้องทำให้มันมีความอ่อนแรงลงวิธีในการที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะมันอ่อนแรงลงตามบังเราต้องอย่าไปมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวเราของเรามีแต่อ้อนวอนขอร้องเป็นลักษณะของสักกายทิฏฐิเราอย่าไปมีแต่การขอร้องอ้อนวอนหรือมีความเห็นว่าเป็นตัวตนมีความเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้ราคะโทสะโมหะอย่าเห็นว่าเป็นสักกายทิฏฐิอย่าให้มีความลังเลความสงสัยความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัตินั่นคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจะเป็นตัวที่จะทำให้อาการของมันออกมามากขึ้นเป็นราคะโทสะโมหะออกมาดีขึ้นอย่าให้เรามีศีลปัตตปรมาสถ้าเรามีการทำชนิดที่ลุบๆคลำๆปราศจากเหตุผลไม่เข้าใจความจริงแจ่มชัดแน่แท้ทำแบบก็ขอไปทีพอสาบานนะไม่ตายเป็นลักษณะศีลปัตตปรมาสเนี่ยมันจะทำให้ราคะโทสะโมหะมันแข็งแรงขึ้นเราจะละเจ้าสักกายทิฏฐิจะละวิจิกิจฉาจะละศีลปัตตปรมาสเนี่ยที่เป็นเหมือนจะทำให้เจ้าราคะโทสะโมหะมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องละเจ้าการทำในใจโดยไม่แยบคายถ้ายังมีการทำในใจโดยไม่แยบคายไม่รัดกุมรอบคอบมีความละหลวมมันก็จะทำให้เคลือบแคลงเห็นแยงไม่ลงใจหรือถ้าเรายังมีความผัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วในความคิดไม่ดีเนี่ยชอบคิดนักชอบพาไปคิดอยู่เรื่อยเอ้ามันก็จะทำให้มีความเห็นว่าเป็นตัวตนไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือความที่มีจิตหดหู่มีจิตหดหู่ไม่แจ่มใสไม่แจ่มแจ้งมันก็ทำให้เห็นอะไรต่างๆไม่ชัดเจนไอ้สามอย่างนี้คือการไม่ทำในใจโดยแยบคายการปัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วความมีจิตหดหู่เนี่ยก็จะทำให้เจ้าสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนความเห็นแย้งไม่ลงใจความปฏิบัติชนิดรูปๆคำๆมันแข็งแรงขึ้นก็ทำให้ราคะโทสะมันเจริญขึ้นเราจะละความไม่รอบคอบความไม่รัดกุมความไม่ทำในใจโดยแยบคายได้ในตัวฝังเราต้องตั้งสติขึ้นเราต้องมีสติอันไม่ลืมหลงเราจะต้องมีสัมปชัญญะเราจะต้องไม่มีความสายแห่งจิตความที่มีสติอันลืมหลงความปราศจากสัมปชัญญะความสายแห่งจิตเนี่ยตะบูฟังมันจะทำให้เจ้าการทำในใจโดยไม่แยบคายเป็นต้นเนี่ยมันเจริญขึ้น เราจะมีสติอันไม่ลืมหลงได้เราจะละความไม่มีสัมปชัญญะได้เราจะละความสายแห่งจิตได้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่อยากที่จะมีความเห็นพระอริยเจ้าถ้าบางคนจะชวนไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่อยากไปพอไม่อยากไปไม่อยากฟังธรรมมันก็จะทำให้เจ้าการมีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะปัวพันในทิฏฐิอันชั่วทำให้ใจโดยไม่แยบคายมีมิจฉาทิฏฐิสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไหลลื่นพาตามกันมาเราจะไม่ให้เจ้าราคะโทสะโมหะออกมาเป็นความเสียดแทงในจิตของเราได้เราต้องป้องกันป้องกันเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเป็นชั้นๆชั้นที่พูดถึงอยู่นี้คือความที่ไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าเนี่ยต้องอย่าให้มีถ้ามันมีเกิดขึ้นต้องละตรงนี้ความที่ไม่อยากฟังธรรมโอ้ยพูดไรเบื่อต้องละตรงนี้ความที่จะมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวไปตรงนั้นตรงนี้แต่ซึ่งลักษณะการมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ได้นะก็ทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่ว่าอย่าไปเกาะเกี่ยวในงานนั้นอารมณ์นั้นนี่คือลักษณะการที่มีจิตไม่เที่ยวไปเกาะเกี่ยวก็จะทําให้ละเจ้าความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าได้ก็จะละเจ้าความมีสติลืมลงได้ละความสายแห่งจิตได้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้จิตของเรามันมีความอยากฟังธรรมมีการที่อยากจะไปเห็นพระอริยเจ้าก็ต้องละความฟุ้งซ่านก่อนตั้งบังละความไม่สำรวมละความทุศีลคนบางทีมันทำอะไรไม่ดีมาเนี่ยจะไปหาคนดีๆมันก็มีความละอายใจไอ้ความทุศีลเนี่ยต้องละบางทีคนที่ไม่สำรวมจะไปหาคนที่สำรวมเนี่ยก็ไม่อยากไปเราก็ต้องละไอ้ความไม่สำรวมเนี่ยไปหาเราก็ต้องทำจิตให้สำรวมอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดไม่ดีเราจะทำให้ไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลออกไปจากจิตของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาทำหวังเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วละความเกลียดคร้านซะให้เป็นคนขยันถ้าเราละความเกลียดคร้านเป็นผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วมีความศรัทธาเนี่ยมันก็จะทำให้มีการมีศีลได้มีการสำรวมได้มีการไม่ฟุ้งซ่านได้เราจะละเจ้าความไม่มีศรัทธาทำความเป็นวัฒนยูเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ขยันให้เกิดขึ้นได้เนี่ยท่านผู้ฟังเราก็ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อในธรรมและบุคคลที่ควรเอื้อเฟื้อในคำว่าเอื้อเฟื้อเนี่ยก็คือปฏิบัติตามนั่นเองเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นหมอก็บอกว่าคุณอยากกินของแสลงนะคุณก็เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเขาหมอบอกคุณต้องออกกำลังกายนะอย่าขี้เกียจนะคุณก็เอื้อเฟื้อเชื่อฟังถึงแม้บางทีมันจะยากบางทีมันจะถูกบังคับต้องฝืนก็ทำก็เอื้อเฟื้อในการที่จะทำตามนั้นพอมีการเอื้อเฟื้อในบุคคลหรือธรรมะที่คุณเอื้อเฟื้อเนี่ยจะทำความศรัทธาความเป็นผู้รู้ความขยันให้เกิดขึ้นได้นอกจากความเอื้อเฟื้อในบุคคลหรือธรรมที่คนเอื้อเฟื้อแล้วก็ให้เป็นผู้ที่ว่าง่ายเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายเราก็จะต้องละเจ้าเพื่อนชั่วทั้งหมดเพื่อนที่ไม่ดีแนะนำชวนไปกินเหล้าบ้างชวนไปกินของแสลงเนี่ยอย่าไปคบกับมันอย่าไปคบกับบุคคลประเภทนี้แต่ให้คบคนที่ดีๆคบคนดีๆเป็นคนว่าง่ายเอื้อเฟื้อในธรรมะหรือบุคคลที่คนเอื้อเฟื้อเนี่ยจะไม่มีความศรัทธามีความขยันละความขี้เกียจเป็นผู้รู้ได้เราจะทำให้เรามีความเอื้อเฟื้อเป็นคนบอกง่ายเป็นคนไม่จิตน้อมไปในทางหาเพื่อนชั่วเนี่ยเราจะต้องมีหิริโอตตัปปะทัพพวังความกลัวความละอายต่อบาปมีความไม่ประมาทบุคคลที่มีความไม่ประมาทอยู่ในจิตมีหิริมีโอตตัปปะมีความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยจะทำให้การที่ไม่เอื้อเฟื้อการที่เป็นคนบอกยากการที่เป็นคนมีมิจฉุนเนี่ยมันละไปได้มันจะเป็นเหมือนกับตัดอาหารตัดทางลำเลียงของไอ้เจ้าความชั่วประเภทนี้ไอ้ความชั่วที่ว่าไม่เอื้อเฟื้อเป็นคนว่ายากเป็นคนชั่วเนี่ยที่มันจะเป็นอาหารให้กับความเกียจคร้านความไม่มีศรัทธาความไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยก็จะถูกตัดไปพอเราเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความรู้ดีรู้ชั่วเป็นคนขยันแล้วเนี่ยมันก็จะตัดทางลำเลียงของเจ้าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลก็จะถูกตัดทางลำเลียง อ่อนลงไม่แข็งแรงพอเราเป็นผู้ที่ละความฟุ้งซ่านเป็นผู้ที่มีความสำรวมเป็นคนมีศีลแล้วเนี่ยมันจะตัดอาหารนะเป็นทางลำเลียงเป็นช่องทางที่จะทำให้ความแข็งแรงขึ้นของความที่มีความใจแห่งจิตมันละไปได้ทำให้เราจะเป็นผู้ที่มีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวความไม่อยากฟังธรรมไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าเนี่ยพวกนี้มันจะละไปได้ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความอยากเห็นพระอริยเจ้าอยากฟังธรรมมีจิตไม่เที่ยวเกาะเกี่ยวแล้วสิ่งสามอย่างนี้มันจะทำให้ความมีสติลืมหลงเนี่ยมันอ่อนแรงลงจะทำให้ความปราศจากสัมปชัญญะความสายแห่งจิตเนี่ยมันอ่อนแรงลงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นได้เริ่มมีสัมปชัญญะเริ่มมีความแน่วแน่แห่งจิตเนี่ยมันจะทำให้การไม่รอบคอบมันอ่อนแรงลงจะทำให้ความที่มีจิตของเรามันไปพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วมันอ่อนแรงลงจะทำให้ความมีจิตหดหู่เนี่ยมันอ่อนแรงลงพอเราเริ่มมีการพิจารณาทำในใจอย่างดีโดยแยบกายดับวังจิตนั้นไม่ไปพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วหรือว่ามีความไม่หดหู่เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจนะมันอ่อนแรงลงอ่อนกำลังลงมันไม่แข็งแรงละจะทำให้อาการที่แบบรูปคลำคลำทำไม่จริงจังมันอ่อนแรงลงไม่แข็งแรงจะทำให้ความสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความเห็นว่าเป็นอัตตาเนี่ยมันอ่อนแรงลงพอเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีความมั่นใจลงใจไม่ลังเลมีการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังแน่วแน่จริงไม่ลุกลุกคลำคลำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เจ้าราคะโทสะโมหะที่ออกมาเป็นให้เราต้องร้อนบ้างต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำบ้างหิวบ้างมืดบ้างเนี่ยมันอ่อนแรงลงอาการของจิตที่ออกมาเป็นลักษณะของราคะโทสะโมหะก็จะอ่อนแรงลงไอ้เจ้าเชื้อโรคต่างๆท่านผู้ฟังคือเจ้าตัณหาละอวิชชาก็จะถูกกำจัดไปได้เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ที่เราสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันป่วยอยู่แล้วท่านผู้ฟังมันมีเชื้อคือตัณหาอวิชชาแสดงอาการออกมาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากกินของแสลงท่านผู้ฟังแต่เราไปทำชั่วมีการทุศีลเป็นต้นมีการไม่อยากฟังธรรมเป็นต้นมีการมีสติลืมหลงเป็นต้นพวกนี้มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยมันยิ่งแพร่กระจายไปเติบโตมากขึ้นอย่างรากลงลึกเราจะตัดรากของเจ้าวิชาจะลดการแพร่กระจายไปของตัณหาได้เราต้องอย่าให้อาหารมันบวังเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความละอายความกลัวต่อบาปคบเพื่อนดีเป็นคนเอื้อเฟื้อในธรรมะว่าง่ายขยันพวกนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เจ้าตัณหาวิชานั้นมันอ่อนแรงลงตามขั้นตอนนี้ตัณหาวังเรารักษาโรคจิตของเราเถอะโรคจิตในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบประสาทนะคนที่เขาป่วยเป็นโรคจิตอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยคือมันเป็นโรคในทางระบบจิตประสาทแต่คนดีๆทำงานหาเลี้ยงชีพยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางทีโกรธบ้างบางทีไม่พอใจบ้างอันนี้แสดงว่าจิตยังมีเชื้อยังเป็นโรคว่าง่ายๆเป็นโรคจิตนั่นแหละเป็นโรคจิตที่เกิดจากราคะโทสะโมหะเราป่วยอยู่แล้วท่านผู้ฟังเราป่วยอยู่แล้วคนที่ไม่ป่วยมีคนเดียวคือพระอรหันต์ต่อให้เป็นโสดาบันอนาคามีก็ตามก็ยังป่วยอยู่นั่นแหละแต่ว่าเชื้อโรคมันลดน้อยลงแล้วมันจะหายแล้วมันค่อยดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทุกวังถ้ามีเชื้ออยู่เนี่ยอย่ากินของแสลงเด็ดขาดเชื้อโรคนั้นมันอาจจะกลับกำเริบขึ้นมาได้ให้เราเป็นผู้ที่รักษาโรคที่อยู่ในจิตของเรามาจากเชื้อคือตัณหาวิชาแสดงอาการออกมาเป็นราคะโทสะโมหะแสดงอาการออกมาเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความขี้เกียจมีจิตน้อมไปในทางไม่ดีทั้งหลายให้รักษาตรงนี้ท่านผู้ฟังอย่าให้อาหารกับเชื้อโรคนั้นแต่ให้ตัดทางลำเลียงให้ทำให้เชื้อโรคนั้นมีความอ่อนแรงลงเราสามารถที่จะหายจากโรคทำจิตของเราให้สูงให้ประเสริฐให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร